राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2061 तदनुसार 26 नवंबर 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश राम हम सब भगवान के ये बात सब भगवान है भगवान हमारे और कोई हमारा नहीं है हम और किसी के नहीं है पूर्ण स्वीकार मस्त जाएगा मन है मौज में आनंद आनंद आनंद इससे बढ़कर कोई हुआ नहीं कोई है नहीं कोई होगा नहीं कोई हो सकता नहीं कोई था नहीं कोई है नहीं कोई होगा नहीं कोई हो सकता नहीं उसके हम है हमारा वो है हम और नहीं है वो मालूम ही हरदम प्रसन्न रहो हरदम प्रसन्न रहा हरदम प्रसन्न रहना तपस्या है उसी मान से तपस्या है मन प्रसाद सौम्य तुम मौन मात मिले भाव संशोधित तुम तपो मानस मुझसे मानस तप मान हरदम प्रसन्न रहा मौज हो गई सुख में और दुख में हानि और लाभ में प्रसन्न हरदम परिस्थिति बदलते है प्रसन्नता बदलना है परिस्थिति बदलेगी ही और मौज बदलेगी नहीं क्योंकि हमारे भगवान है हम भगवान के हैं भगवान भगवान हम भगवान भगवान हमारे गाँव में महाराज को निर्जन करिए मौज धन शरणो महाराज को निर्जन करिए मौज राम सर संसार सुख दैदी खबर संसार का सब लाभ और संसार मात्र ले तो अंत नहीं आवेगा वो संसार मात्र ले लो तो अंत नहीं आएगा इतना पार लाभ अंत लाभ असीम लाभ है सब खुलना जाएगा बड़े राम नरे चौड़े पड़े सब कोई खेलो आए दावा नहीं संदर्श जीते सो ले जाए राम जैसा धने जाके सोते का सुहाने अरे सहनिया राम जैसा धनी है सोच सहनिया भगवान का आश्रय और विश्राम ये विश्राम के लिए ही जब ध्यान कीर्तन सत्संग स्वाध्याय पुस्तक पढ़ना और तीर्थ पर आदि में सभी विश्राम के अधिकारी हो जाते हैं साधु के बिना विश्राम प्राप्त नहीं होता। इस बात जब ध्यान स्वाध्याय पदगा भक्तों का चरित्र भगवान के चरित्र तीर्थ बता दे सब भगवान के लिए। और बढ़िया उपाय और है, ये जो भगवान है ये सत्ता है भगवान भी है, भगवान समझने पर बड़ा है उस है में स्थिर, ये मूल बात है उस विश्राम में मस्त। जब मेरे मन तुम सीदास हो पर परम विश्राम कृपा से मिलता है, कृपा साध्य भाई और कुछ नहीं करना, भगवान ही सुनो भगवान ही कृपा हो गई भाई भगवान जैसे हम अनुग्रह में हर से तन समय खरो बंद विच्छेदम ऐसे हम अनुग्रह सर दुख नहीं होते ऐसे मानो घंटा में बाबा ये भगवान की कृपा नौ करे हमारा कार्य करे हम सब नाश फिर छोड़े हमारा दस दस दस संतों रामदास जैसा लिखे जाए बाहर तो संसार भीतर है हरदम तो सुनना हरदम विपति ठहरिए माता युद्ध ये एक समा सदस्य वाक पटोता युद्ध विक्रमा यश श्री राम राम सिरना प्रति शुद्ध मैदान ही महात्मा विपति ठहरिए माता विपरीत धैर्य अब भी युद्ध एक समा सदृश वाक पटुता और युद्ध प्रेमा जैसे श्याम रुचि विष्णम श्रुतो प्रगति शुद्ध में दे महात्मा सब समय प्रयोग शुद्ध मैदान है महाश्वास हरदम प्रसन्न सदा दिवाली संत ये आत्मपुराण ये भगवान के समय से सब देहांत गोरे कुंभार सब गोरे कुंभार भगवान का भक्त तो संत गए समर्पण से बिठा दे। एक नाम नहीं मर रही हो रहे फूट गया कच्चा कच्चा कच्चा बेटा फूट गया कच्चा कच्चा कच्चा कच्चा सबने पुरुष दिया एक अच्छे पक्का बोले टन टन टन कच्चा कच्चा अब था बूढ़े थे गोरे को मार इसलिए तो मैंने कृपा पाओ कोई कोई हारे को नहीं मिलता भगवान की कृपा में मौज है नहीं सुनो महाराज को भगवान की दया होती है एक कृपा होती है ये दया है कृपा जो नर्मदा से कृपा करे वो दया है तब प्रदान वह कृपा कृपोषण है तो तुम कृपोषण तुझे कृपा है विशेष कृपा भगवान ने विशेष भगवान की कृपा है कृपा है कृपा है नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण है खेल है भाषा वास्तव में सच्चे हृदय से भगवान को चाहते हैं मुक्ति चाहते हैं कल्याण चाहते हैं कर्म योग में लगो ज्ञान योग में लगो भक्ति योग में लगो किसी में लग जाओ आप फायदा ही फायदा सुंदर देखा छोड़ गए सबका हुआ ज्ञान मेरे मन माने नहीं बिना निरंजन ध्यान मेरे मन माने नहीं बिना निरंजन लगा ध्यान हमारे पड़े रहेगा बोलो हम क्या करें मेरा मन मान नहीं विरोधन ने कहा है जाना में धर्मम नस में प्रवृत्ति जाना में अधर्मम तुझमें निवृत्ति धर्म क्या जानता हूँ और मेरी प्रवृत्ति नहीं होती जाना में धर्मम नस में निवृत्ति कहना भी देवे ने निर्देशित देना यथा ने तुमसे तसा करो वो कौन है काम है कौन है वो कैसे करूँगा जान मेरे वो भी अभिमान है ये भी अभिमान है अब भगवान का नाम कीर्तन कर भैया सब शांति लग जाए बोल।